دلِ غافل بکن توبه که مرگندر کمین داری، مشو از آل خود غافل که جای زیر زمین داری. دلِ غافل بکن توبه که مرگندر کمین داری، مشو از آل خود غافل که جای زیر زمین داری. سوار بر مرکب چوبی اگر قصر زرین داری، اگر شاهی اگر درویش اگر ملک جهان داری، اگر شاهی اگر درویش اگر ملک جهان داری. دل غافل بکن توبه که مرگندر کمین داری، مشو از آل خود غافل که جای زیر زمین داری، که جای زیر زمین داری.